कामोपासन प्रसंगेन कर्मगुण भूतत्वात् निवर्त्य ओंकारं परमात्म प्रतीकत्वात् अमृतत्व हेतुत्वेन महीकृत्य प्रकृतस्यैव यज्ञस्य अंगभूतानि सामोह मंत्रोत्थानानि उपदिदीक्षन् आह। कहते सामोपासन का प्रसंग चली रहा है, कर्म का जो गुण भूतत्वात् कर्म का गुण भूतत्वेन गौण रूपेण अंग भूतत्वेन उसका व्याख्यान कई प्रकार से कर दिया गया। उससे निवृत्त होकर उसी ओंकार तो कर्म का अवयव रूप था, कर्म का व्यवसाय सामांग हो गया, उद्गीता भी उसका अवयव ओम हो गया। इस प्रकार से गुणभूत ओम से निवृत्त होकर ओंकार जब परमात्मा का साक्षात प्रतीक होने के कारण वह मोक्ष का भी साधन है, यह बात को सिद्ध करने के लिए पूर्व जो आपने पढ़ाए छंदोग उससे विस्तृत से विचार किया और मही कृत्य, और उसको क्या किया मही कृत्य प्रतीकोपासना की संस्तुति महत्व देकर के कथन किया, पूज्यत्व का सिद्ध किया उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ साधन, इसलिए वही एक दालमनम सिस्टम जो कहा गया है उसको एक तरह से महत्व देकर के प्रकृति सिद्ध किया है। और अब प्रकृत सेव यज्ञस्य प्रकृत में जो यज्ञांग सामाजिक का विचार चल रहा था उसी अंग का यज्ञ का अंग भूतानि साम होम मंत्रोत्थान, तीन चीज है, साम हो गया लोक का द्वार जो सामगान है, दूसरा जो है आपका है होम हवन का मंत्र, और तीसरा कौन सा मंत्र बोलकर उसको उठना चाहिए मंत्रोत्थान मंत्रोच्चारण पूर्वक खड़े हो जाना। ये तीन चीजों का उपदिदीक्षण आहा उपदेश देते हुए कहने जा रहे हैं। अब तक जितने भी विचार थे वो सब ऋत्विकों का मामला था ना, उषा चक्रायण में भी आया ऋत्विक लोग देवताओं को नहीं जानते उपासना कर्म नहीं जानते तो ऋत्विकों को के द्वारा क्या कर्म से पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता, और विशेष रूप में विधि का तात्पर्य था ज्ञात पुरुष के रहते हुए उसके सामने उसकी अनुमति लिए बिना अज्ञात ऋत्विकों को कभी यज्ञ संपादन नहीं करना चाहिए, ये पहले कह चुके हैं। और अब कहते यजमान को भी कुछ जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो यजमान को फल नहीं मिलेगा। चाहे ऋत्विक सब कुछ अपना कर्म समय प्रकार से किया है, इन यजमान अपना कर्म समय प्रकार से नहीं करता है तो उसे फल नहीं मिलता। इसे जो अज्ञानी होते हुए जिन चीजों का ज्ञान थे उसका भी ज्ञान नहीं है, कर्मांगों का भी जो ज्ञान नहीं है, ऐसे यजमान को कर्म करने का कोई अधिकार ही नहीं। और यजमान को ये तीन चीज जरूर जानना है, कौन सा साम है जिससे हम जिस लोक को प्राप्त करना चाहते हैं, इस लोक के द्वार को उस देवता से खुलवा ले, किस साम का दान करने पर खुश होंगे और अपना द्वार खोलेंगे, ये जानना जरूरी है। और कौन सा मंत्र होम करना चाहिए, मंत्र बोलकर हवन करनी चाहिए जिससे देवता प्रसन्न हो, और किस मंत्र को बोलते हुए यजमान अपने स्थान से उठना चाहिए, ये तीनों यजमान संबंधी है। नहीं तो अब विषय बोलने कोई मतलब नहीं था, ओम को लेकर के विषय था, कर्मांग भूत ओम को विचार किया और ऋतिकों के लिए आवश्यक नियमों को वगैरह बता दिए, उसके बाद जो है कर्म का अनंग बता कर्म निरपेक्ष ओम का भी चिंतन हो गया, ओम का प्रसंग समाप्त हुआ, लेकिन अभी कर्म का प्रसंग समाप्त नहीं हुआ। जब तक तो यजमान का कर्तव्य नहीं पूरा बताएंगे केवल ऋतुओं का नियमों को बताने से काम चलता नहीं, इसीलिए कर्मांग भूत यजमान का प्रसंग को इस अध्याय की समाप्ति का इस अंतिम खंड में विचार करने जा रहे हैं। ये अंतिम खंड है इस अध्याय का। ब्रह्मवादिनो वदन्ति यत् वधूनां प्रातः हवनं रुद्राणां माध्यन्दिनकं हवनम् आदित्यानां च विश्वेशां च देवानां दुर्गगं हवनम्। ब्रह्मवादी लोग ऐसा कहते हैं, ब्रह्मवादिनो वदन्ति जो वेद, ब्रह्मवादी या तत्पर वेदवादी, जो वेद और वेद में जो कथित कर्म और कर्म के संबंधी लोक आदियों का जो चिंतन करने वाले लोग जिसको जानकार लोग हैं उन लोगों का कहना ब्रह्मवादिनो वदन्ति। क्यों वदन्ति, प्रातः समन्वय तद वसुना। प्रातः समन्वय संबंधी कर्म से जन्य जो फल मिलता है उसका जो अधिष्ठात्र देवता वसु होता है, वह उस लोक का यजमान जो है मालिक है, उस लोक का स्वामी है वो। और रुद्राणाम माध्यन्द्रम सवना, और माध्यन्द्रम सवना क्रियाकलाप से जन्य जो लोक फल प्राप्ति होनी है उस लोक का स्वामी रुद्र है। अंतरिक्ष लोक और ये भूलोक, वसु से तात्पर्य भूलोक का स्वामी वसु है, अंतरिक्ष लोक का स्वामी रुद्र है, और द्यूलोक के स्वामी आदित्य। आदित्यानांच विश्वेशांच देवानां, केवल आदित्य नहीं विश्वदेव देवता भी हैं। ये दो देवता आदित्य मंदिर द्यूलोक के मालिक, इसलिए तीनों लोग भूल गया। अब यजमान कहां जाएगा? यजमान का कोई लोक तो है नहीं। यजमान लोग कर्म कर भी किस लोक में जाएंगे? इन लोगों में लोग तो आपको रास्ता देंगे ही नहीं, है ना। लोक के स्वामी को अनुमति बिना लिए बिना आप कैसे उस लोक में प्रवेश कर जाओगे? उन लोगों के स्वामियों का अनुमति की अपेक्षा है। इसे कहीं भी आप जाते हैं किसी भी आश्रम में सीधे घुस जाओगे कमरे में और बैठ जाओ, ऐसे तो होगा नहीं। कहीं भी आते जाते हैं तो अनुमति लेना ही पड़ता है। ट्रेन में भी जाना है तो भी अनुमति लेना पड़ेगा, रिजर्वेशन कराओ, नहीं तो वो एक है पब्लिक कंपार्टमेंट है उसको सब बिना अनुमति का वहां जा सकते हैं, जनरल कंपार्टमेंट। वैसे यहाँ जनरल कंपार्टमेंट भी है बिना अनुमति का जा सकते हैं, कौन सा है नीचे के जितने नरक आदि लोग हैं, वहां कोई पूछने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने पहुंचाओगे, सीधे जाओ आसन लगाओ और दुनिया भर का कष्ट झेलो। वहां के स्वामियों का वर्णन नहीं कर रही इसमें, नहीं नरकादियों का कोई वर्णन, तीन भूर व स्वाहा का वर्णन किया। तो कर्म का फल यही तीन है, तात्पर्य वही दिक्कत यज्ञों का है ना। इसलिए ब्रह्मवादी वदन्ति, ब्रह्मवादियों का कथन करना है, यत् प्रातः सवनम प्रसिद्धम तद वसूनाम, जब प्रातः सवन प्रसिद्ध है वसुओं का है। तैश्च प्रातः संबद्धो अयम लोको वशीकृत सवनेशान ही करता है। तात्पर्य है प्रातन समन संबद्ध जो कौन है, अयम लोको, अयम माने भूलोक, ये भूलोक जो है ना वो शिकृत है उस सवन के ईशान ही, उस प्रात सवन का जो मुख्य देवता है कौन है, वो वसुदेवता, उसके द्वारा यह लोक वो शिकृत है, अर्थात यह लोक कोई स्वामी। तथा रुद्रे ही माध्यन्द्र सवन ईशान ही अंतर चलो का, जब माध्यन्द्र सवन के ईशान है मैंने स्वामी है देवता है, उन रुद्रों के द्वारा जो ना अंतरिक्ष लोक को वशीकृत कर दिया गया है, अर्थात अंतरिक्ष लोक उनका का वो स्वामी है। आदित्यश्च विश्वेर देवश्च, आदित्यश्च केवल आदित्य नहीं साथ साथ कर दिया, विश्वेर देवश्च विश्वदेव देवता, यहाँ से बहुचन जो ना उनके बहुत देवता है, वसु भी अष्ट है, रुद्र भी एकादश है, आदित्य बारह है, है ना, तो इसलिए बहुचन से प्रयोग किया जा रहा है। विश्वदेव देवता भी गण विशेष है। तृतीय सवन ऐसान ही, ये सब क्या है, तृतीय सवन के देवता लोग हैं, इन लोगों के द्वारा तृतीय लोको जो तृतीय लोक है अर्थात कौन द्यूलोको उसको वशीकृत कर लिया गया है, अर्थात उसके वे स्वामी हैं। यदि यजमान से लोग को अन्य परिष्ट न भी देते हैं, यजमान को जो है ना जाने कर्म करके यज्ञ करके प्राप्त करने योग्य कोई चौथा लोक है ही नहीं, ये सब कुछ पूर्वसों में ही है और उनके मालिक हो गए, अब इनकी अनुमति बिना हम जा नहीं सकते। अरे यजमान का अपना कोई स्वतंत्र इच्छा पूर्वक विचरण करने योग्य प्राप्त करने योग्य कोई लोक ही नहीं है, क्या क्या स्थिति, यजमान क्या करे, इसलिए उसको जानना जरूरी है, नहीं तो भाई कर्म करते रहेगा वो फिर भी उसको कोई फल नहीं मिलने वाला, न इस लोक का न परलोकों का न बीच के लोग किसी भी लोक का कोई फल मिलेगा नहीं। यही हो रहा है आजकल लोगों को, यजमानों को कुछ पता तो है नहीं, डाल दो पानी तो पानी डाल दिया उसने, ये डाल दो वो डाल दिया, उसे कुछ भी पता नहीं, एकदम गधे हैं, कुछ नहीं जानते कर्म के बारे में, कुछ भी जानते हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये क्यों हो रहा है। और आजकल पंडितों को भी कुछ पता नहीं, यदि कोई पूछे ये क्यों महाराज तो नाराज हो जाए, चुपचाप करो क्या जरूरत है बुझाने, बोल रहे करवा रहे हैं बात करो करो, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं है उन मंत्रों का मतलब क्या है, किससे क्या हो रहा है, क्या प्रार्थना हो रहा है, कुछ नहीं मालूम। और आज भी जितने पूजा पाठ होता है तो सब अशास्त्रीय हो रहा है, क्योंकि कहीं भी पंचदेव उपासना तो होती नहीं, शिव परिवार की उपासना, शिव परिवार को पकड़ लिए लोग, पूजा पाठ कराते ना पंडित, सब शिव परिवार का करा, कार्तिक को लाएंगे, नंदीश्वर लाएंगे, ये वो इन सबको देंगे। क्या तुम कर रहे हो, कहाँ चले गए, पंचदेव उपासना छोड़ दिया, न वहां पर विष्णु है, न वहां पर जो सूर्य है, और कुछ नहीं, पंचदेव में तीन तो सर्वत्र होते ही हैं, है ना, शिव जी है, दुर्गा जी और गणेश, और बाकी जो को कार्तिक और कुबेर को पकड़ लेते हैं, कार्तिक और कुबेर को लेंगे या कार्तिक और भैरव को लेंगे, कदे शिव परिवार, कार्तिक और भैरव शिव परिवार, और उसकी पूजा करते अवैधिक है ना, अशास्त्रीय ब्रह्म, कैसे फल मिलेगा, ये तो पंडित ही पूजा ही गलत करा रहे हैं, और वो सब शॉर्टकट होने लगता है, और इतने कंजूसी हैं, अब अक्षत भी इतनी छोटी सी डिब्बी में ले जाएंगे, छोटी सी डिब्बी रहती है अक्षत, एक एक एक एक अक्षत जाएंगे, देवता तुमको क्या देगा, और चाहते हो तुम सारे ब्रह्मांड का जो है ऐश्वर्य चाहता है, और दे क्या रहा है, एक इतनी सी, वो भी टूटी हुई चावल, अक्षत भी नहीं, छत चावल है, छत चावल दे रहे हो और चाह रहे हो लंबा जोड़ा का, इधर कंजूस करते हो, और फिर पूजा हो गया, कहते हम इतना पूजा पढ़ते भगवान ने कुछ नहीं दिया, ऐसा बोलते हैं, हम कहते तुमने क्या किया बताओ, यही तो सब किया ना, कहते हाँ जानते ही नहीं, तुम कहा से फल मिलेगा, सिर्फ जानो पहले सही ढंग से करो, श्रद्धा भक्ति से करो, पूर्ण विश्वास से पूर्ण खर्च करो, तुम 100 खर्च कर रहे हो तो ना वहां से लाख मिलेगा, तुम तो 5 रुपये भी खर्च नहीं कर रहे हो, 50 मिलेगा, लाख कहाँ से मिलेगा, 10 गुणा ज्यादा दिया जाए तो 5 रुपये खर्च कर 50 रुपये मिलेगा, तो ये समझते है नहीं लोग, जो करते हैं सब ऐसे कंजूसी, हर चीज कंजूसी, पंडित जी इसी से काम चला लो ना, पंडित जी भी क्या करें, चलो इसे काम चला लेते हैं, कपड़ा नहीं कुछ नहीं, वो धागे धागे लगा देंगे, धागे देते हैं, और जो होता है ना क्या होता है, मूली मूली बांधते ना, उसी को वस्त्र समर्पियां, वस्त्र समर्पियां उसी के धागे तो तोड़ दोगे, तू भी अगले बार लक्ष्मण झूला पे बैठो, फटाफट कपड़ा पहन कर, और तुम देवताओं कैसे पहना रहे हो, फिर तुम कहां जाओगे, एक कपड़ा का टुकड़ा भी ढंग का नहीं खरीद सकता, ये दुर्दशा है, तो फिर कहां से मिलता है, इसलिए यहां प्रश्न उठा भाई, क्वा तरी यजमान से लोक थी सायस्तम न विद्यात कथम कुरियात अथ विद्वान कुरियात, क्वा तरी यजमान से लोक, अरे यजमान को लोग फिर कहां है, कौन सा है वो, स यह तन न विद्यात, इसलिए यह पुरुष जो इसको नहीं जानता हो, कथम कुरिया, वह यजमान किस प्रकार कर्म कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता, अतः विद्वान यजमान यजमान एव कुरिया, विद्वान जो यजमान है वही कर सकता है, वैदिक स्मार्त कर्मों का अधिकारी वही है जो उस कर्म के बारे में कुछ जानता है, और उस कर्म के फल को मैं कैसे प्राप्त करूं ये तो जानना चाहिए कम से कम, और कुछ न जानो, ये तीन चीज तो जानना जरूरी है, कर्म फल का प्राप्त करने हमें जो अगला लोक का जो प्राप्त करने वाला हूँ उस लोक के द्वार मेरे लिए कैसे खुलेगा, ईशावास्य परिषद में भी संक्षेप में आया था ना, एक मंत्र जो है द्वार खोलने के लिए नहीं आया है, नहीं नहीं अग्नि नहीं है, अग्नि नहीं सुनता रहा है, आसमान भी नहीं, हाँ भूषण नपावृणो भैया हिरण्य पात्रेण, वहां शब्दाल प्रयोग किया हिरण्य पात्र के तरह ढका हुआ है, हे भूषण हे परमात्मा आप इसको अपावरण उसको दूर करो हटाओ, और हमें जो है आप अपना दर्शन के दीजिए और अपने लोग प्रवेश करने का अवसर दीजिए, एक दर्शन से यहाँ विस्तार हो रहा है किस प्रकार से यजमान से प्रार्थना करता है, अच्छा कुआ तरी यजमान से लोग यदर्थम युजते, उस यजमान का वह लोग कहाँ है जिसे प्राप्त करने के लिए यजन करने जा रहा है, न क्वचित लोको अस्ति, अर्थात तो प्रश्न का तात्पर्य क्या है, कहीं भी तो कोई लोक ही नहीं है, यजमान के लिए स्पेशल कोई लोक है ही नहीं, मरने के बाद जाए सीधे पहुंच जाए ऐसा कोई लोक है ही नहीं, स्पेशल रिजर्व इसके लिए लोक आए हो ये शब्द है, लेकिन श्रुति तो कहती है भाई जो यहाँ करता है वो लोगों को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, तो लोकाभावे तस्यो यजमानः तम लोक स्वीकरण उपाय सामूह मंत्र उत्थान लक्षण न विद्यात, इसलिए लोक ही अभाव हो जाए फिर तो यजमान क्या कर सकेगा। स यो यजमान वह जो यजमान है तम लोक स्वीकरण उपाय उस लोक को प्राप्ति कर लेने के जो उपाय है साम होम मंत्र उत्थान रूपा उसको न विद्यात न विजानी अचित सौभ्य खत्म कुरिया यज्ञम। यदि वह यजमान इन तीन साधनों को नहीं जानता है फिर वह अज्ञ रूपा जो यजमान है वो किस प्रकार से कर सकता है यज्ञ को न कदंचन तस्य कर्तृत्व वदित आने का मतलब ऐसे व्यक्ति के अंदर यजमान रूपाधिष्ठ कर्तृत्व नाम का जो चीज है वो उपपन्न ही नहीं हो सकता। सामाज विज्ञान स्थिति प्रत्यक ये सामाज विज्ञान का स्थिति परीक्षा समझिएगा क्योंकि और विद्वान भी कर ही रहे और थोड़ा पद तो मिलेगा जो मिलना है वो ना मिले कुछ तो कुछ तो मिलेगा। इसलिए कहते हैं अविदुष कर्तृत्व कर्म मात्र विधा प्रतिषिध्यते अविदुष कर्तृत्व और कर्मात्र विधा प्रतिषिध्य कर्मात्र को जानता हुआ जो सामाजिक ज्ञान विज्ञान से रहित वाला है उसके बारे में उसको प्रतिषेध किया जा रहा है ऐसा व्यक्ति करने का कार्य निष्फल के समान हो जाएगा। प्रत्यक्ष मतलब यही है पूर्णतः निष्फल नहीं होता कोई भी कर्म जो भी कर्म करो सफल तो मिलेगा चाहे पुण्य चाहे पाप चाहे किंचित पुण्य होगा चाहे उत्कृष्ट पुण्य होगा निकृष्ट पुण्य होगा जैसा भी हो कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसलिए मेरा कहना है स्तुति प्रत्यक्ष ये इस विज्ञान का स्तुति फल इसको जान के यजमान करता है निश्चित वांछित फल मिलेगा ही। इसको न जानते हुए यजमान कर रहा है फिर तो उसको उसका वांछित फल मिलेगा इसे कोई हाँ शास्त्र के द्वारा कोई गारंटी नहीं मिलेगा ये कोई भरोसा नहीं कुछ पुण्य पुण्यान रूप में कुछ न कुछ तो मिलेगा। स्तुति सामाजिक विज्ञान से अविदित कर्तृत्व प्रतिषेधाय द्वितीय वाक्य नहीं तो क्या होगा ये दोनों ही बात कहोगे स्तुति के लिए भी है और अविद्वान को निषेध करने के लिए भी है तो वाक्य में दोष हो जाएगा एक वाक्य का दो अर्थ नहीं हो सकता। या तो इसका निषेध पर मान लो फिर तो चाकरण वाला प्रकरण बिगड़ जाएगा। इसीलिए पूर्वोत्तर प्रकरणों को सामंजस्य करने के लिए इसको स्तुति परक मानना प्रधान रूपेण गौण रूपेण यह हुआ कि भाई निषेध का तात्पर्य है न्यून फल मिलेगा वांछित फल नहीं मिलेगा। स्तुति सामाजिक ज्ञान से और अविध कर्तृत्व परिषेध आएगा ऐसे दोनों का विधान कर लग जाओ तो विद्युत वाक्यम मेरे वाक्य भेद नामक दोष आ जाएगा। एक वाक्य का दो मुख्यार्थ ग्रहण करना महान दोष है। एक वाक्य का एक ही मुख्यार्थ होता है दूसरा कौन अर्थ होगा मैंने एक को विधि मान लो दूसरे को उसका अर्थवाद मान लो तब तो ठीक बन जाएगा है कि नहीं। और विधेय यहाँ पर वास्तव में क्या है विधेय क्या है यहाँ पर साम होम और मंत्र ये विधेय है संपूर्ण खंड में इस पूरे खंड का जो है मुख्य विधेय वस्तु ये चीजें हैं। इसलिए विधेय का स्तुति करने के लिए आपको एक कथन कर रहे हैं। अतः जो निषेध अंश है अविद्वान को नहीं करना चाहिए वो हो गया आपका लाक्षणिक कथन हुआ और उसका भी तात्पर्य आत्यंतिक निषेध में नहीं है न्यून फल में ही ले जाना चाहिए क्योंकि आगे स्वयं करें आद्य औषध्य कांड तो प्रथम अध्याय में आपने उषस्थ कांड में देखा अविदुषोपि कर्म अस्ति हेतु अवचामा वहां तो आपने कह दिया विद्वान भी कर्म कर रहा है कर्म कर सकता है ऐसा आपने तो वहां पर बताया था। और अब यह कहोगे नहीं अविद्वान को कर्म नहीं करना चाहिए फिर तो प्रतिरोध हो जाएगा नहीं होगा पूर्वोत्तर अध्यायों का इसीलिए ऐसा आपने लेना चाहिए। अथित वक्ष्यमाणम सामाजिक उपाय विद्वान कुरियात इसलिए वक्षमान जो सामाजिक उपाय है इसे जान करके यजमान करनी चाहिए तो उसको वांछित जो लोक है जिस लोक को प्राप्त करने के लिए वो यह कर रहा है वही लोक को प्राप्त निश्चित रूप में कर लेता है और इसके बिना करता है और ऋतिक लोक देवता लोक को देवता आदि को जानते नहीं और यजमान भी जो है लोक द्वार को खोलने का साम होम और उत्थान तीनों चीजों का नहीं भी जानता तो भी कर सकते हैं कर्म उस कर्म का फल उसी हिसाब से होगा। वीरवत्तरम भवती वहां पर कहा था ऐसे करने से क्या होगा वह कार्य वह कर्म वीर्यवत्तर हो जाता है कि हर एक कर्म वीर्यवान है कोई ना कोई फल तो देगा ही कोई भी कर्म निष्फल नहीं जा सकता तो कर्म विफल है निष्फल है जो कहा जाता उसका तात्पर्य है वांछित फल नहीं मिला जिस फल का संकल्प लेकर के उसने कर्म किया वो फल न मिलने पर कहा जाता कर्म निष्फल हो गया वास्तव में निष्फल हो नहीं सकता। आत्यंतिक फलाभाव असंभव है। कोई भी कर्म, कोई आप कर्म करें उसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए यहाँ पर पूर्वोत्तर वगैरह विचार विमर्श करने चिंतन करने से मालूम होता है नून पर मिलते ये तात्पर्य उसका अविद्या को नहीं करना चाहिए तात्पर्य। किं तद्वेद्यं वो क्या है वेद्य इत्याह पुरा प्रातर अनुवाक उपाकरणा जघनेन गार्पत्य सुदं मुख उपविश्य स वासुदं समभिगायति। पुरा प्रातरण वाक्य प्रातरण वाक जब पाठ होने वाला होता है उससे पहले जगनीय गारिपत्यस्य और गारिपत्यग्नि का पीछे भाग में उत्तराभिमुख होकर खड़े होना और उन्हें उपविश्य बैठ करके स वासवम शाम हो जाए थे और बैठ कर वासव शाम को वसु देवता संबंधी शाम का गान करना चाहिए। यजमान करेगा आगे कहेंगे स्पष्ट ही यजमान से लोग यजमान आय विंद आएगा पांच छह मंत्र में तो उसके आधार पर स्पष्ट हो जाएगा। अब यह थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा आपको प्रातरण भाग का पहला काल क्या होता है और गार्हपत्य का पिछला ही भाग और वहां उत्तर मुख होकर बैठने का मतलब क्या और गार्हपत्य किस दिशा में रहेगा उससे भी पिछला भाग में जाओ और वहां जाकर के उत्तराभिमुख खड़े हो जाओ उसका पिछला भाग क्या है उसके आगे पीछे कोई होता है सर हाथ पैर पूछ कैसे निर्णय करना उसका पिछला भाग ये सब समझने हैं। थोड़े थोड़े बातें यहाँ पर कर्मकांड का जानना पड़ेगा तब जाकर समझ में आएगी। कर्मकांड क्रम को समझो पहले। सोमयाग का प्रसंग है ये और सोमयाग में प्रधान याग होता है कि दिन अलग अलग होते हैं और अंगभूत यागों के दिन अलग होते हैं। दीक्षणीय स्थिति हुआ उपस्थितियां हुई ये सब अंगभूत याग है उनको यहाँ नहीं लेना है। वहां प्रातः सवन माध्यम सवन सायं सवन तीन सवन होता नहीं केवल प्रधान याग के दिन में ही प्रातः सवन माध्यम सवन और सायं सवन होते हैं। प्रधान याग का दिवस है वो ज्यादातर माना जाए चौथा पांचवा और छठा ये तीन दिन को मानते औपोषित दिन सौत दिन अवभत दिन ये तीन दिन मानी गई है विशेष रूप से। वो अक्सर चौथा पांचवा छठे दिन ही होते हैं सामान्य सोमयाग में। निर्भर होता है सोमयाग भी आप सात दिन का कर रहे हो कि पंद्रह दिन का कर रहे हैं कि इक्कीस दिन का कर रहे हैं कि अट्ठाईस दिन का कर रहे हैं 48 का कर रहे हैं कि 54 का कर रहे हैं कितने दिन का आप सोमयाग कर रहे हैं उस पर डिपेंड होगा कि प्रधान याग कब होता है। सामान्य रूप में सप्त दिवसीय सोमयाग का प्रकरण सप्त दिवसीय सोमयाग के प्रकरण में चौथे पांच और छठे दिन ये तीन दिन को प्रधान याग माना जाता है। पहला तीन दिन अंगभूत याग होते और अंतिम दिन उदवसनीय इष्टि करके याग अग्नि को उद्वास करने का प्रकरण होता है वो अलग इष्टि होती है वो भी अंगभूत इष्टि। तो मुख्य जो प्रधान याग के तीन दिन जो होते हैं उसके प्रत्येक दिन में तीन बार हवन होगा प्रातः सवन प्रातः काल में अग्निहोत्रादि निष्पादन करने के बाद और माध्यम सवन माध्यम संध्या मात्र निपटने के बाद और सायं सवन में सायं संध्या और अग्निहोत्र निपटने के बाद होता है। इस प्रकार का वहां विधि है। उस विधि में भी यजमान के द्वारा स्नान करके प्रतिदिन क्या होता है सबसे पहले उसका अपने संध्या पूजा पट कर अग्निहोत्रादि कर लिया उसके बाद यजमान आकर के सोमरस को कूटता है। सोमलता जब कूट करके सोम का सवन होता है उसको निकाला जाता है। सोम रस निकालने के बाद में उसको क्या करेंगे याग मंडप एक याग मंडप में भी एक सदो मंडप होता है याग के बड़ा लंबा चौड़ा एरिया होता है सोम याग का उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट जिस हिस्सा बना दिया गया है उस सदो मंडप क्षेत्र में वहां पर एक बैलगाड़ी रहता है। बैलगाड़ी इस तरह की बैलगाड़ी नहीं होती जो बाहर सड़क पर चलने वाला छोटा सा बनाते हैं शकट सोम शकट कहते हैं उस पर सोम रूप राजा बैठेगा है ना और उसको जो है स्वयं ऋतिक और यजमान रूपी जो बैल भैंस बन करके उसको खींचेंगे तो प्रक्रिया है उसको ले आएंगे। वहां पर भी द्रोण कलश है द्रोण पात्र है उसके अंदर नीचे एक छेद होता है जैसे आपने देखे शिव जी के यहाँ नहीं होते जो ऊपर चढ़ाते पानी टप टप टप करते वैसे उसके अंदर भी लगा रहता है। नीचे में एक बहुत बड़ा पात्र होता है उसके अंदर ग्रह पात्रों पर रखी जाती है फिर चमस पात्रों पर रखा जाता है और टपकते रहता है वहां से उसको फिर अंत में सब 16 ग्रह पात्र 16 आगे चमस पात्र भर गया वह सब यज्ञ मंडप में आ गए उसके बाद उस बैलगाड़ी को भी लेकर के आ गए। ये सब कर्म कांड होने के बाद में क्या होता है प्रातः भाग होता है। तो ये सब मध्य रात्रि से आरंभ करके चला है यजमान के द्वारा बीच 3 बजे सुबह उसको जगना पड़ता है यानी कि आलस नहीं चलेगा वहां 3 बजे उठ करके बल्कि 3:15 बजे ऐसे जितना जल्दी हो सके उठेगा और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सारा काम हो जाना है 3 से 6 के अंदर। नहीं तो फिर बाद में आप अग्निहोत्र के टाइम बिगड़ेगा ना, इच्छा से शुरू करे कर्म कांड तो अग्निहोत्र कब करे? 9 से 10 बजे करेगा। इसलिए उसको 2:30-3 बजे के अंदर नहा धो के तैयार होके सारा काम निपटते निपटते निपटते जो 100 ग्रह पात्र भरना है टप टप करके कितना टाइम लगेगा उस? थोड़ा मोटा छेद तो करते हैं, मोटा धागा डाल देते हैं, फिर भी तो समय लगता है, जितना से 2 घंटा लगेगा 4 से 6 तक, तब तक उसका समय हो गया, अग्निहोत्रादि संसाई कर लेगा। उसके बाद में जो है सामगायकों के द्वारा सामगान होता है। सामगान करके उन्होंने जो समस्त देवताओं का आह्वान कर लेते, जब प्रातः सवनीय देवता लोग हैं वसु देवता वगैरह, इनका आह्वान कर लिया जाता है। इनके आह्वान करने के बाद में ऋग्वेदियों के द्वारा गान की जाती है अप्रगीत मंत्र साध्य गुणनिष्ठ गुणाभिधान रूपा शस्त्र का पाठ होता है, उसका नाम प्रारंभ। अगर साम गायक लोग जो है सामगान पूरा करके देवताओं का आह्वान किया, उस समय यजमान जो है अपना प्रातः उसके बाद प्रातरणा, उसका नाम प्रातरनुवाक है, जो शस्त्र पाठ होता है ऋग्वेदियों के द्वारा। और ऋग्वेदी लोग अप्रगीत गायन करते हैं, उसको शस्त्र इसलिए कहा गया जो अप्रगीत है, और साध्यभूता जो देवता लोग हैं उस साध्यभूत देवता जो गुणी है उनके गुणों का विधान करने वाला स्तोत्र विशेष का नाम शस्त्र होता है। और स्तोत्र इसलिए नहीं कहते हम, नाम अलग रख दिया, क्योंकि उसको छंदोबद्ध गायन ही जाएगा, गद्योत पाठ होता है, गद्योत उसी पाठ का नाम प्रार्थना। और विशेष रूप से वो लोग कहे वसु देवता और इंद्र देवता का स्तुति करते हैं। उससे पहले इनको क्या करना है, ये सामगान करना है, वसु देवता संबंधी सामगान यजमान कर। सामवेदी लोग सामगान किए हैं और ऋग्वेदी लोग प्रातरण वाक्य नामक ऋचाओं का शस्त्र का पाठ करने वाले हैं। उन दोनों का बीच का समय में यजमान ये पाठ करेगा। ये अतः पूरा प्रातः अनुवाक इसका। और कहते हैं कि उपाकरणा, क्योंकि उसी को ही ग्रहण किए जाने वाला है, इसी को ध्यान रखते हुए पहले ही शुरू कर देता है। और यज्ञशाला के अंदर आप देखेंगे पश्चिम दिशा में आपका गार्हपत्य अग्नि होता है, दक्षिण दिशा में दक्षिण अग्नि होता है, और बीच कुछ पूर्व की तरफ होता हुआ आहवनी अग्नि होता है। पश्चिम में क्या हो गया गार्हपत्य, दक्षिण में हो जाएगा दक्षिणाग्नि, और बीच कुछ हद तक पूर्व की ओर करता हुआ आहवनी अग्नि होता है। आहवनी दक्षिणाग्नि और आपका गार्हपत्य पश्चिम दिशा, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया है ना। फिर इधर हो गया बीच का अग्निकोण होता है, उस दिशा में दक्षिणाग्नि होता है, पूरा दक्षिण पर दक्षिण से थोड़ा हटके अग्निकोण की ओर वहां दक्षिणाग्नि स्थापना होता है, और सही सही पश्चिम में होता है। और गार्हपत्य का भी पश्चिम क्या होगा, मैंने न आप दक्षिणाग्नि की ओर जाएंगे न आप आहवनी अग्नि की ओर जाएंगे, कि आहवनी अग्नि वहां से पूर्व की ओर दिखाई दे रहा है, गार्हपत्य जहां है वहां से पूर्व की ओर गार्हपत्य आहवनी दिखाई देता है, और वहां से दक्षिण दिशा की ओर आपको दिखाई देता है दक्षिणाग्नि। इसलिए अग्नि की ओर पीठ नहीं कर सकते ना, इसलिए उसका भी पश्चिम भाग क्या होगा, उन दोनों को देखते हुए उसका पिछला भाग में और पश्चिम को ही जाना पड़ता है। फिर और उससे भी पश्चिम में जाने के बाद में उत्तराभिमुख होकर के खड़े होते हैं, वहां बैठ कर फिर खड़े होना, उसी जगह पर खड़े होना है, उसके लिए उत्तान मंत्र आएगा, पहले वो बैठेगा वहां, उसी को इन्होंने कहा गार्हपत्यस्य जगनेन गार्हपत्यस्य, माने गार्हपत्यग्नि का जो पश्चिम भाग है अर्थात पूर्व और दक्षिण भागों में विद्यमान उन अग्नियों के अभिमुख होता हुआ, उनके ओर अभिमुख करते हुए अपने पीठ न लगाते हुए उससे पश्चिम भाग में जाना है, और उदंग सन्न भविष्य उत्तराभिमुख होकर बैठ जाएगा सवासवी, और वहां पर उस देवता संबंधी साम का गान करता है। भाष्य बिल्कुल संक्षेप में बोलते जाएंगे, पुराने पूर्व प्रातर्नुवाक शस्त्र प्रारंभात, मैंने शस्त्र का प्रारंभ करने से पहले, शस्त्र के यहाँ पर वो नहीं जलेगा मारकाट करने वाला है, नहीं शस्त्र नहीं अस्त्र शस्त्र नहीं यहाँ पर, इसलिए मेरे पहले शस्त्र का मतलब होता है अप्रवित साध्य भूत गुणी गुणी भूत गुणाविधान है, ये कर दिया। अच्छा, और पश्चात जगने गार्हपत्य, मतलब पश्चात जगने का तात्पर्य पश्चात गार्हपत्य, उदम कस अनुपमिष्य सवासम वसुदेवत्यम साम अभिगायती वसुदेवता साम का गान। स यहाँ पर देखो यहाँ टीचर दिया अनुगिरी में पिछले स शब्द यजमान विषय स गायती अभिगायती स कह स यजमान ही वो अभिगायती किस आधार पर बोलेंगे आगे आ रहा है देखिए उसमें पांचवें मंत्र में इसमें युक्ति मिलेगा किस आधार पर बोल रहे हैं लोकद्वार अपावारणो पश्येमत्ता वयम राहु म आ ज्यायो आ इति। वैसे यहाँ पर लोकद्वारम अपावृणु है अपावृणु अपावृणु था व्री के बीच व्री और नु का बीच में एक आ घुसा दिया गया व्री और नु का बीच में एक आ स्तोवाक्षर आया था ना पहले आय के आगे आया है स्तोवाक्षर आ स्तोवाक्षर पूछ रहा व्री आ नु व्री री और अनुगुण हो गया है ना नहीं वृद्धि हो गया छांद वार्णु और नु में एक और ऊ घुसा दिया नु में भी ऊ डाल दो वो भी स्तोवाक्षर वो दीर्घ हो गया वार्णु हो गया है वहां वृणु बीच में आ एक स्तोवाक्षर है उसके बाद ऊ एक स्तोवाक्षर छह स्तोवाक्षर वाले हैं ये सब साम यहाँ पर मिलेंगे आपको इसलिए षटस्थो भी कहा जाता है षटस्थो भी साम छह स्तोवाक्षर से युक्त होकर साम गायन किया गया एक दो हो गए ना एक तो आ हो गया यहाँ और एक वो हो गया और पश्चिमत्वा वयम रा है ना वो आगे ज्या नहीं दिख रहा है राज्याय वो जोड़ देना राज्याय ऐसे कर देना और बीच सब तो हुम एक स्तोवाक्षर हुम एक स्तोवाक्षर हो गया एक और आ है म के बाद दिख रहा है वो भी स्तोवाक्षर वो चौथा तो वारणों में जो आ है वो नु का उकार एक दो हुम तीन आ चार हो गया ठीक है ना राज्याय य में वो है यो हो गया ना इसीलिए य के साथ वो मिलकर गुण हो गया वो जो वो है वो भी स्तोवाक्षर है वो पांचवा है और फिर अंत में एक आ आया है आ इति वो जो आ है वो छठा स्तोवाक्षर है इधर छह स्तोवाक्षरों वाला ये जो आपका सामदान है। हे अग्नि संबोधन अध्याहार कर लेना पड़ता है मानस होता है ये वसुओं में मुख्य अग्नि देवता इसलिए यहाँ पर हे अग्नि संबोधन हे वसु की जगह पर हे अग्नि करके ग्रहण किया जाता है। लोकद्वारम अस्य पृथ्वीलोकस्य प्राप्ते लोकद्वारम का मतलब अस्य पृथ्वीलोकस्य प्राप्ते द्वारम अपावृणु हे अग्नि देखो भाषा बोल दिया अपावृणु मैंने आप द्वार को खोलें हे अग्नि संबोधन तेन द्वारेण उस द्वार खोलूंगा उसे क्या तुम्हें मिलेगा भाई कहे तेन द्वारेण मैं आपको देखूंगा मेरे को देख के क्या मिलेगा तुमको राज्याय मैं अपना यह लोक रूपी राज्य प्राप्त करने के लिए आपका दर्शन करता हूँ अर्थात क्या है आपकी स्वीकृति को प्राप्त कर इस लोक में वास करूंगा ये तात्पर्य हुआ इति ये हो गया सा अथ जुहोति अथ जुहोति और मंत्र भी हवन करने के नमो अग्रे पृथ्वी क्षिरे लोक क्षिरे लोकम में यजमान यविंद एष वै यजमानस्य लोके ता अस्मी यत्र यजमान अत्र यजमान प्रस्ताद आयुष स्वाहा अपजहि परिघम इत्युक्तो तिष्ठति तस्मै वस प्रातः स्वनगं संप्रयच्छन्ति। अब हवन के मंत्र से पहले कुछ बातें वो बोलेगा मंत्र तो आगे में अत्र यजमान के बाद मंत्र इतना ही है अत्र यजमान के बाद जो दिख रहा है प्रस्ताद आयुष स्वाहा स्वाहा अंत मंत्र इतना ही है प्रस्ताद आयुष स्वाहा उससे पहले कुछ प्रार्थना नमो अग्रे पृथ्वीक्षिते लोकक्षिते लोकम में यजमान यविंद एष वै यजमानस्य लोक एतास्मि स्पष्ट नमो अस्मि बोल दे यजमान आए ये यजमान का लोक को मैं यजमान ही प्राप्त करना चाहता हूं अग्नि देवता के लिए मेरा नमस्कार है कैसा है अग्नि देवता कौन सी अग्नि लेना जो सामने जो जो कुंडों में वो नहीं किंतु प्रवीक्षित है पृथ्वी वसति थी प्रतिविक्षित, जो पृथ्वी में सर्वरूपेण निवास किया हुआ है वह प्रतिविक्षित है, तस्मै प्रतिविक्षित है, उस प्रतिविक्षित अग्नि के लिए मेरा नमस्कार है। इतना ही लोकक्षित है, और कैसा है वह लोकक्षित में पृथ्वी लोक का निवास के लिए। ये चतुर्थी लेना, यहाँ पृथ्वी लोक का निवास करने के लिए मैं आप पृथ्वी लोक में वास करने वाले इस पृथ्वी लोक के स्वामी भूता आप अग्नि देवता के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे एक चतुर्थी अपने में घटेगा और बाकी चतुर्थी नमक के साथ, अग्नि प्रतिविक्षित चतुर्थी नमक के साथ, और ये फलभूता चतुर्थी अर्थ में लोकक्षित तदर्थ है ना, तदर्थार्थ में होता है तो लोकक्षित है। लोकम में यजमाना बिंदो, मुझे यजमान के लिए आप लोक प्राप्त करावे, मुझे यजमान को आप जय पुण्य लोक आपका सुख लोक को प्राप्त कराओ। एशव यजमान से लोग, एश लोक यजमान से भवती, यह लोक निश्चित रूप से यजमान का लोक है और मैं इसको प्राप्त करने वाला हूँ। एता अस्मि, एता मैं प्रापयिता से मैं प्राप्त करने वाला हूँ इसको, ऐसा कहता और कह करके फिर उसके बाद यजमान बोलता है प्रस्ताद आयुष स्वाहा, मैं आयु मैं कभी आओगे क्या है, कर्म करते करते आ जाओगे? कहते नहीं नहीं, ये आयु मेरी समाप्ति होने के बाद जब मर जाऊंगा, शरीर मर जाएगा उसके बाद। प्रस्ताद आयुष स्वाहा, मैं आयु समाप्त होने पर ही इस पुण्य लोक को प्राप्त करूंगा, ऐसे कहकर स्वाहा करेगा। फिर ये मंत्र बोल, इसको होते हैं मंत्र उत्थान, मंत्र उच्चारण पूर्वक खड़े हो जाना, ये मंत्र बोलते हुए खड़ा हो जाएगा। कौन सा? अपचही परिघम कहे, आप कुंडा खोले, ऐसे बोल के खड़े हो जाए। परिघम कहते कुंडा को, फिर बोल्ट लगा दरवाजे को लगाते ना कुंडा पर गला, उसको अपचही आप खोले ऐसा कहा करके जो है वो खड़े हो गए। चुप्पा उत्तिष्ठति, इसको मंत्रोत्थान, ऐसे कहा करके खड़े हो जाता है। ऐसे खड़े हुए यजमान के लिए क्या करेंगे? तस्मयी, ये जो वसु देवता लोग है प्रातः सवनम संप्रेचंती, मैंने प्रातः सवन का कर्म अंग कर्म फल भूता लोक को प्रदान कर देते हैं। भाष्य अथ अनंतरम जो होती, इसके अनंतर वह हवन करता है अनेन मंत्रेण, इस मंत्र के द्वारा सिद्ध करेगा नहीं, पहले प्रार्थना करेगा ना, प्रार्थना करेगा, क्या प्रार्थना करेगा वो? नमो अग्ने प्रवीभूतास्तुभ्यम वयम, हम जो है आपके प्रति साष्टांग प्रणाम पूर्वक एकदम नम्र नम्र भाव से शिर साष्टांग तोषित अंजलि शिर पृष्ठवा तोषयति, ऐसे तक ले लिया है। भाष्यकार जो है महाभाष व्याकरण के जो है महाभाष में आया था है? भाई ऐसे क्यों कहा जाता है नमस्कृत्य, इसके ऊपर बनाया जिसका प्रयोग इन्होंने किया ना भट्टोजी दीक्षित ने भी, मुनि त्रयम नमस्कृत्य क्यों बोल रहे हैं? वहां पर आया नमा का तात्पर्य, वहां यही होता है कि पूर्ण रूपेण समर्पण, अहंकार का समर्पण, वो वास्तविक नमस्कार है। वहां तक किसने किया? इसलिए प्रवी भूता तुभ्यम वयम, हम लोग जो है आपके प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के बात कर रहे हैं। क्यों? आप क्या है? पृथ्वीक्षिते पृथ्वी निवास आय, लोकक्षिते पृथ्वी लोक निवास आय, पहले पृथ्वी निवास है बोला, फिर पृथ्वी लोक निवास है क्यों बोल रहे हैं? दोनों में ही अंतर है। पृथ्वी निवास मैंने पृथ्वी आम वसती पृथ्वीक्षित, तस्वे पृथ्वीक्षित है, पृथ्वी में स्वरूप निवास करता सभी का पालन पोषण करता हो सबका स्वामी बने हुए हैं जो, ऐसा आप अग्नि देवता के लिए हमारा नमस्कार है। और मैं पृथ्वीलोक का निवास करना चाहता हूँ, इसलिए मया लब्धे तव किम स्यात् इत्याह, है ना, इसलिए पृथ्वीलोके मया लब्धे तव किम स्यात्, मेरे कृपा से तुमने पृथ्वीलोक प्राप्त कर लिया तो उसे क्या हुआ? तब कहते हैं वो लोकम मह्यम यजमाना यविंद, आप जो है मुझे इस लोक को प्राप्त करावे, प्राप्त कराने से क्या होएगा? एष वै मम यजमानस्य लोक, क्योंकि यह जो लोक है मुझे यजमान को प्राप्त करने योग्य लोक है, और इसको मैं यह जो प्रातः सवनात्मक कर्म किया हूं इस कर्म के माध्यम से एतामने गंता अस्मि प्राप्त करने वाला हूंगा। अत्र अस्मिन् लोके यजमानो, इसलिए इस लोक में यजमानो अहम, जो यजमान रूपेण में विद्यमान हूं इस समय में, मैं आयुष प्रस्ताद उद्धम मृतासन इत्यर्थ। प्रस्ताद कब आओगे, ये तास्मी कह दिन कब, तब उसको समझा दिया भाई देखिए मैं तो इस शरीर के मरने के बाद वापस प्राप्त करूंगा इसी लोक को, यानी कि इधर उधर भटकूं इसी लोक को वापस प्राप्त करूंगा। वापस मनुष्य बनेगा फिर कर्म करेगा, ये चक्कर में रहना चाहता है, प्रार्थना कर रहा है इस तरह से, यही लोग मुझे प्राप्त हो गए। स्वाहा ज्योति, स्वाहा का तात्पर्य यहां पर ज्योति के साथ अन्वय करना है। अतः मंत्र अपजयी अपने परिगम लोक द्वारा अर्गलम इत्यम मंत्र मुक्ता उच्च अपजयी माने अपने दूर करो निकालो हटाओ, किसको परिगम लोक द्वारा अर्गलम, लोक द्वार का जो अर्गला है उसे आप दूर कर दीजिए, ऐसे कहते हुए मंत्र को कथन करता हुआ उत्तिष्ठति खड़े हो जाएगा। एवं एतेर वसुभ्य प्रातः स्वर्ण संबद्धो लोको निष्कृत, इस प्रकार से यजमान ने क्या किया, एतेही इन मन तीन चीज कौन तीन है, पहला शाम गाया, फिर जो है होम के मंत्र प्रार्थना वगैरह करी, और जो मंत्र उत्थान किया है, इन तीन साधनों के द्वारा वसुभ्य प्रातः स्वर्ण संबद्धो लोको निष्कृत, वसु देवताओं से संबद्ध जो लोग है उसे उसने खरीद लिया यजमान ने। ततस्ते प्रातः सवनम वसव यजमान संप्रयच्छन्ती, इसलिए उसके बाद वो भी क्या करेंगे, वो लोग भी उस यजमान के लिए वे वसु देवता लोग प्रातः सवन जो का स्वामी है वसु लोग देवता लोग यजमान आय यजमान के लिए संप्रयच्छन्ती, उस द्वार को लेकर उसमें इसी लोक में वापस निवास करने का अवसर प्रदान करते हैं। पुरा माध्यम दिनस्य सवनस्य उपाकरणात् जहनेन आग्निध्रियस्य उदंगुक उपविश्य सरौद्रगम साम अभिगायति। इसी प्रकार से माध्यम सवन में भी समझो, माध्यम दिनस्य सवनस्य उपाकरणात् पुरा माध्यम दिन सवन का ग्रहण करने से पहले पहले सांग है को सांगन कर दिया गया, माध्यम दिन सवन संबंधी अनुवाद जैसे प्रातः अनुवाद होता है, प्रत्येक सवन संबंधी अपना अलग अलग अनुवाग है, उस अनुवाग को ग्रहण करने से पहले जगनेन आग्निद्रियस्य आग्निद्रिय अग्नि में दक्षिण अग्नि उसके जो है पिछला भाग में जा करके वो भी वहां पर भी गया उत्तराभिमुख होकर बैठ जाएगा, सर रौद्रम गायती रुद्र देवता संबंधी शाम का गायन करता है। लोक द्वार मपावारणु पश्यमत्ता वयम वैराज्याय वैराहुम आजायो यहाँ पर पूरा समझिए, अपावृणु है आप बीच में स्तोभाक्षर है, अंडु में भी तो दीर्घ हो गया है वो भी स्तोभाक्षर भूख के कारण से है, तो अपावृणु पश्यमत्ता वयम किस लिए वैराज्याय हम अभ्य स्तोभ है आवि स्तोभ है, और यहाँ के उत्तरवर्ती उकार भी ज्याय था ये वो भी स्तोभाक्षर है, और अंत वाला जो आ है वह भी स्तोभाक्षर, ये भी षट स्तोभाक्षरी सा दोनों मंत्री कट्टे भाषकर में लिए हुए हैं। तथा आग्निध्रियस्य दक्षिणाग्ने है, अगर आग्निध्रिय अग्नि का मतलब क्या दक्षिण कि अग्निग्र नामक जो ऋत्विक है वो उसी के बगल में बैठता है, इसलिए उस अग्नि का भी नाम उसी व्यक्ति से कह दिया जा रहा है आग्निध्रियस्य दक्षिणाग्ने जगरेण उदंगुख सन आग्नि ऋत्विक वेदो यजुर्वेद की वित्ता है तत्सम्बद्धात् आग्निध्रियो दक्षिणाग्नि, उसके संबंध के कारण से ही अग्नि का भी नाम आग्निद्री अग्नि कह दिया, वास्तव में प्रसिद्ध नाम है इसका दक्षिणा। उसके जगने न मैंने उसका भी जो पश्चिम भाग में चले जाना, अर्थात वो ऐसा बैठेगा जिससे कि उसका पीठ जो है पूर्व दिशा में विद्यमान आहुनि अग्नि पर भी नहीं पड़ना चाहिए, न तो पश्चिम दिशा में विद्यमान जो है कौन गारहपति अग्नि की तरफ भी नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे जगह वो बैठता है। पश्चिम का तात्पर्य है पश्चिम दिशा नहीं लेना है, ध्यान रखेगा वो किसी भी अग्नि की ओर पीठ नहीं कर सकता, यहाँ जगनता इतना तात्पर्य है, उस अग्नि के उस दिशा में जाके खड़ा हो जाएगा पहले और देख लेगा भाई हम कहाँ हैं, उसी हिसाब से उसी जगह बैठ जाएगा उत्तराभिमुख होकर बैठ गया, बैठ करके रुद्र देवता संबंधी शाम को दान करता है, इसे दक्षिणाग्नेय जगनेन उदंगमुख उपविश्य रौद्रम सहविदायति यजमानो रुद्रदैवतम क्यों वैराज्याय वैराज्य के अंतरिक्ष लोक को उस अंतरिक्ष अंतरिक्ष लोक संबंधी गंधर्वादी लोग जो भी उसके कर्म फल प्राप्ति योग्य है उन लोगों को प्राप्त करेंगे। इस तरह से पृथ्वी लोक का जीत करने के लिए उपाय जैसे बताया गया तो उसी प्रकार से अंतरिक्ष लोकों को जीतने के लिए तीन उपाय साम होम और मंत्र मंत्रोत्थान। उसके होम और मंत्रोत्थान के बारे में कहने जा रहे हैं। अध जुहोति वा नमो वायवे अंतर अंतरिक्ष क्षदे लोक क्षदे लोकम में यजमान यविंदो यजमान लोक एता अस्मि अत्र यजमान प्रस्ताद आयुष स्वाहा अपजय भरि परिघम इत्युक्तोत्तिष्ठति तस्मै रुद्रा मादिन्द्रनग्नं सनगं संप्रेच्छन्ति। आदा जो होती फिर हवन के लिए पहले प्रार्थना कर रहा है फिर महांत मंत्र बोल के हवन करेगा। नमो वायवे अंतरिक्ष क्षते वायु देवता में मुख्य है रुद्रों में वायु नामक जो रुद्र है वही प्रमुख देवता है इसी से नमो वायवे वायु देवता के लिए हमारा नमस्कार है जो कि अंतरिक्ष में वास करता हुआ अंतरिक्ष स्वामी इसका मातृशा इसे अंतरिक्ष में तो घूमता है ना वायु अंतरिक्ष में ही वायु भ्रमण करता है इस अंतरिक्ष में निवास करता है अंतरिक्ष लोक का स्वामी भी है ऐसे वायु को मेरा नमस्कार है। क्यों कर रहे हो भाई मैं भी अंतरिक्ष लोक का अंतर्भूता जो अनेक लोग हैं उन लोगों को प्राप्त करना चाहता हूँ। लोकम में यजमान आय विंदा इसलिए एकार्ष अंतरिक्ष लोगों को मुझे यजमान कैसा यजमान जो एकार्ष माध्यम सवन आप कर्म करने जा रहा हूँ तर सवन कर्म करता यजमान के लिए आप जो है प्राप्त करावे मैं प्राप्त करा दूंगा तो क्या होगा इस एश यजमान से लोक क्योंकि यही यजमान का लोक है अतएव क्योंकि येता असली मैं इसे प्राप्त करने वाला भी हूँ इस कर्म के द्वारा अतएव इस अतः इस लोक में जो यजमान विद्यमान है वो कहता है मैं यहाँ पर विद्वान हूँ तुरंत आऊंगा नहीं किंतु आयु के परिसमाप्ति के अंतर मैं आऊंगा अपजय परिघम उसी समय आप जो है अपने इस कुंडा को खोल करके अपने दर्शन द्वारा उस लोक में निवास करने की अनुमति प्रदान करें ऐसा कहते हुए खड़ा होया खड़ा होकर के तस्मै ही उस खड़े हुए यजमान के लिए रुद्राहा रुद्र है देवता लोग माध्यम सम के अभिमानी देवता हैं जो अंतरिक्ष अभिमानी देवता स्वामी हैं वे देवता लोग उसको माध्यम सवन संबंधी जो अंतरिक्ष का अंतर्गत समस्त लोगों का जो फल उसे प्रदान कर देते हैं। भाष्यकार का अंतरिक्ष क्षता इत्यादि समानम शब्दार्थ विरुद्ध समान समझ लीजिए। इस प्रकार से पहले वो गारेपति अग्नि के सामने खड़े होकर यजमान ने बोला है और उसके बाद अग्नि के सामने खड़े होकर बोला है और अब जो अंत में जो है आएगा आहुति अग्नि पुरा तृतीय सवन से उपाकरण जगने आहुति उदम मुख उपविश्य स आयुध गंस वैश्वदेव गंसाम अभिगायती तृतीय सवन का आरंभ करने से पूर्व ही वही यजमान आहुति अग्नि के पीछे की ओर और रुद्राभिमुख बैठ करके स्वराज्य और साम्राज्य प्राप्ति के योग्य क्रमश आदित्य और वैश्वदेव नामक संबंधी दो देवता संबंधी दूरों के जो स्वामियों का संबंधी है उसका अभिशाम का अभिगान करता है। भाष्यकार तथा आहवनीय उदंगमुख विषय आहवनीय के सामने खड़ा है बैठा है उत्तराभिमुख होकर बैठ गया स आदित्यादि दैवत्यम या आदि जोड़ लेना पड़ेगा क्योंकि हमने छोड़ आदित्यादि दैवत्यम कौन है वो आदित्यंच वैश्वदेवंच साम आदित्यादि देवता साम को गान कर रहा है आदित्यादि देवता गण से कौन होगा वो कभी एक तो आदित्य है और दूसरा वैश्वदेव देवता है इन दोनों संबंधी साम को अभी गायती किस लिए गायन कर रहा है क्रमेण स्वराज्य साम्राज्य क्योंकि पहले राज्य प्राप्त किया फिर वैराज्य प्राप्त किया अब स्वराज्य प्राप्त करके अंत तो साम्राज्य को प्राप्त करना चाहता है इसलिए क्योंकि आगे आयु देवता साम अलग आएगा फिर वैश्वेय देवता साम भी अलग दो अलग अलग साम आएंगे एक में साम्राज्य स्वराज्य बोलेगा दूसरे में साम्राज्य बोलेगा। लोक द्वारा बपा वारण पश्चिमत्ता वयम स्वरा हम आ जायो आ स्वराज्याय आदित्यम ये इति आदित्यम ये आदि देवता संबंधी अथ वैश्वदेव वैश्वदेव देवता संबंधी लोक द्वार उपावरण पश्चिमत्ता वयम साम्रा या ठीक करो पाठ साम्रा हम आज्याय ओ आ इति साम्राज्याय ऐसा हो जाएगा। साम ना हो गया शायद गलत है, साम्रा बना हो साम्राज्याय